قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. په دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي طریقه لپاره د بچ کېدو د عذاب د الله تعالی نه. مخکې د الله تعالی عذابونه بیان شول، د الله تعالی د عذاب نه په څه باندې بچ کېږي، نو دې آیات کې الله تعالی د هغې طریقه ښیي. د الله تعالی نه بخښنه وغواړئ، الله تعالی به ګناهونه معاف کړي ستاسو، الله تعالی ته رجوع کوي. قل ورته وایه پیغمبره، یا عبادی الذین، چې اے بندګانو زما، هغه کسانو اسرفوا علی انفسهم، چې زیاته یې کړی دی په خپلو ځانونو باندې، په خپل ځانونو باندې زیاته کړی دی، شرک هم کړی دی، بې دینی هم کړی ده، یا بد اعمال هم کړی دی. لا تقنطوا من رحمت الله، مه نا امیده کیږئ د رحمت د الله تعالی نه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا الله تعالی یغفر الذنوب، بخښي ګناهونه جمیعا ټول. انه هو الغفور الرحیم، الله تعالی بخښنه کوونکی، رحم کوونکی دی، الله تعالی بخښنه کوونکی، رحم کوونکی دی. دا آیات په قرآن کریم کې دا ډیر زیات د امید آیات دی، ډیر زیات د امید آیات دی. ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله تعالی گناهونه معاف کوي ټول. هغه یو کس چې غسل یو کم سل مړی کړی دا هغه واقعې په حدیث کې راغلی ده، او بیا ته وې زه توبه وباسم، د یو بې علم شیخ نه تپوس وکوي توبه مې قبلیږي کنه وینه قبلیږي، هغه هم په غځ کې سوړ کوي چې نه قبلیږي، قسم بیا وجل غواړي کنه، نو تر هم پکې نه وي. بیا یو عالم ورته وایي چې الله تعالی ستا توبه قبلی، الله هغه نیکانو طرف ته لاړ، الله تعالی د هغې توبه قبول کړله. او په حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی که چېرته ستاسو ګناهونه نه کولی نو الله تعالی به تاسو لرې کړي، او ستاسو په دې باندې به الله تعالی نور خلق پیدا کړي، هغه به ګناهونه کوي، الله تعالی به معاف کوي. په دې کې ترغیب ګناهونو ته نه دی، بلکې تا الله تعالی لوی صفت پکې بیان شوی ده، الله تعالی مهرباني بیان شوی ده. ان الله یغفر الذنوب جميعا، یقینا الله تعالی ګناهونه معاف کوي ټول، الله تعالی ټول ګناهونه معاف کوي، شرک الله تعالی معاف کوي کله چې دا غینم توبه وباستل شي. دا آیات چې کله نازل شو، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای د دې آیات تو مقابله کې زه دنیا او د دنیا ما فیها دا نه غوره کوم. نبی صلی الله علیه وسلم نے صحابی پوښتنه وکړه وای اے د الله تعالی پیغمبره، که چا شرک کړی هغه م معاف کیږي سه؟ نبی صلی الله علیه وسلم توی یو ساعت چپ شو، نبی علیہ السلام لږ غلی شو، بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای او که چا شرک کړی نو هغه هم الله تعالی معاف کوي، او درې ځلې دغه سی ویل چې توبه وباسي الله تعالی به شرک معاف کوي. وانیبو الی ربکم او توبه وباسي، ورو ګرځي خپل رب ته په توبه سره، واسلمو له او خالص کوي عمل الله تعالی لپاره. واسلمو له تفسیر جلالین معنا کړی دا اخلص العمل له او خالص کوي خپل عمل د الله تعالی لپاره. من قبل ایاتکم الموت، مخکې دینه چې راشي تاسو ته، من قبل ایاتکم العذاب، مخکې دینه چې راشي تاسو ته عذاب، ثم لا تنصرون، بیا بستاسو امداد نشي کېدلی. ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دي بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة، تاسو توبه وباسي د خپل ګناهونو نه او نیک اعمال وکي مخکې دینه چې راشي تاسو ته الله تعالی عذاب، ثم لا تنصرون، بیا بستاسو سره امداد نشي کېدلی. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون، ترغيب دي قران كريم تا يعني توبه او انابت او اسلام دا پتاويداري دي قران كريم سره کي الله تعالى توفيق تو توبه چاته نصیب کي چه او اسلام چاته نصیب کي دا په قران كريم سره کي. واتبعوا تبعداريو کي احسن ما انزل اليكم، د ډیر خیستاغه چې نازل کله شو د تاسو ته من ربکم د طرف په طرف تاسو نه، او هو القران، مفسرین لیکلی هغه سره هغه قران کریم دی. من قبل ایاتکم العذاب، مخکې دینه چې رابه شي و تاسو باندې عذاب بغته ناصافه، و انتم لا تشعرون، او تاسو نه پوهیږئ، و انتم لا تشعرون قبل ایتیانه بوقته، کله چې تاسو باندې د عذاب نه راغله نو داغی نه مخکې دراتلو نه تاسو ته داغی وخت نه معلوم، نو ناصافه باندې راشي، وانتم لا تشعرون قبل ایتیانه بوقته، دا وخت دراتلو نه مخکې و تاسو داغی علم نه چې په دې ټیم باندې په موږ باندې الله تعالی عذاب راځي. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله وان كنت لمن الساخرین، دری عذرونه الله تعالی دفکې، الله تعالی دا قران ولې راولېګه، که الله تعالی دا قران کریم نو را لګلې نو بیا به قیامت کې مشرکان او بيدین او خلق به الله تعالی ته خبره کوله چې الله تعالی کتا کتاب را لګلې نو ما بستا په تابعداري کې کمی زیاته نه وکړې ما بستا پوره تابعداري کړې وا او ما به د الله تعالی په دین پسې مسخریم نه وکړې خدا الله تعالی کتاب نو راغله نو زه نه پویدم نو الله تعالی وی وسمې دا قران می راولېګ ډیره پاره چې دا عذر بیا په قیامت کې سو کنه کی انت قولا دا خبر می درکو دا قران کریم می راولېګ انت قولا نفس ډیره پاره چې لئلا تقول نفس اصل لسره یا کراهیت کراهیت انت قول الله تعالی دا خبره بده غنی چې بیا ته وې لئلا تقولا دیر پاره چې ونه وای نفس نیو نفس یا حسرت هاي افسوس دی علامه فرت فی جنب الله پاغ کو تا هی باندې کړی د ما فی جنب الله په حق الله تعالی کې فی جنب الله فی طاعت الله تفسیر جلالین دا معنا کړی د فی جنب الله فی طاعت الله علامه فرت پاغ کو تا هی باندې کړی د ما فی جنب الله په تابع دی د الله تعالی کې تفسیر جلالین تفسیر ماوردی او بل معنا کړی فی جنب الله یعنی فی ذکر الله ما د الله تعالی په ذکر کې الله تعالی په دین کې کمی کړی دی و این کنت لمن الساخرین دا این مخفف عن المسقل او لمن الساخرین کی دا لام پا معنی دا الا سر دے او یقینا امزا و این کنت او نو مزا الا من الساخرین مگر دا مگر نو مزا دا این ناپی دی او دا لمن الساخرین کی دا لام پا معنی دا الا سر دے او نو مزا مگر دا ٹوکو کون کن پا دین دا اللہ تعالی پسی او یا دا ان مخفف عن المسقل له نو معنا دا شولا او یقینا امزا لمن الساخرین دا ټوغو کون کنا تفسیر جلالین وی بدینه و کتابه ما دا الله تعالی په کتاب پسې او دا الله تعالی په دین پسې پیشاړی مسخره کولی او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین دا دویم عذر الله تعالی د پکې ک الله دا کتاب نو را لګل قران کریم نو بیا با خلق دا عذر پیش کولې په قیامت کې که الله تعالی کتاب را لګلې نو ما به هدایت مندلې زه متقی او پرهیزګارم الله تعالی کتاب را ولېګ نو دا عذر څوک نشي کولې او تقول یا دیر پاره چې ونه وای یو نفس لو ان الله هدانی که شری هدایت کړې ما ته الله تعالی لکنت من المتقین نو زبوې دا متقین او پرهیزګارانو نه او تقول حين ترى العذاب دا دریم عذر الله تعالی د پکې که چرته الله تعالی دا قران نه ور لګره او په قیامت کې خلکو ویل وی چې الله تعالی مونږ دنیا ته واپس کا دغه پاره چې مونږ نه کمال وکړو نو دا عذر به بیا حق خو لیکن الله تعالی کتاب را ولېګا او هر یو چاته الله تعالی دې کتاب د زدکلې لپاره په دې باندې د عمل لپاره الله تعالی ژوندۍ ورکړي نو که په قیامت کې څوک دغه عذر بیا پیش کړي چې الله تعالی ما دنیا ته واپس کا نو دغه عذر به بیا نه قبلي او تقول حين ترى العذاب یار دیر پاره چې ونه وای یو نفس کړه چې ویني عذاب د الله تعالی لو ان لی کرتن که چرته وي زمانه بار با په واپسی دنیا ته فاکون من المحسنین نو و اوم بزا من المحسنین د خیسته عمل کون کنه ما به خیسته عمل کړی بلا قد جات کا آیاتی نو دا د مخ کې ټول عذرون جواب دی بلا ها قد جات کا آیاتی یقینا راغلی تا آیاتونه زما دین مراد قران کریم دی په کذب ته وی ها نو تکذیب او کتا داغی تاغ دروغجن کل واست اکبر تولیدی وکلا و کنت من الکافرین او ویتر کافرانونا دا اللہ تعالی دا کتاب نا انکارو کا دا اللہ تعالی دا قانون نا تا انکارو کا و یوم القیامتی تر اللذین کذبو علی اللہ وجوہم مسودا دی آیات کیوس اللہ تعالی ذکر کی تخویف اخروی دا قیامت تیر اللہ تعالی بیان کرده کله جب جرم ثابت شو قرآن ناغلے دے او داغین بیام انکار کرده الله تعالی اوس دغه قیامت حال بیانې و یوم القیامت یو پرد قیامت باندې تر لذینا ویني وتا کسان کذبو علی الله چې دروغ ویل دی په الله تعالی باندې مخکې تاسو ما یو لست لدا ویل لست لنا د شلو زره نه زیات کذبو علی الله بنسبت شریکی او الولدی الیه تفسیر جلالین دغه لیکلی دی او جو هم مخونه دغه مسودن تکتور وای الیس فی جهنم آیا نشتره په جهنم کې مسل للمتکبرین زید او سیدو د پاره د لوی کون کو المتکبرین عن الایمان تفسیر جلالین وی یعنی چاچی ایمان نه راوړی نو آی په جهنم کې دا غره اوسېدو د فارزې شترې کنيشترې مانه دا شوړ چې ډیر ډیر دا غره پاره او مخونه به تک توري ذلت د وجنه در سوای د وجنه چې چا د الله تعالی کتاب نه منلې او ینجی الله الذین تقوا و فازتهم لا یمسهم سوء ولا هم یحزنون اوس الله تعالی ذکر کې بشارت و ینجی الله الذین او بجبکی الله تعالی وينجي الله الذين او بجبك الله تعالى د جهنمنا الذين اكسان يتقوا جزان ساتر د شركنا يره کړي د خپل ربنا پسبن به الله تعالى بچ کی بمفاضتهم په سبب د کامیابی د غیبرنه مفاضتهم یا د زر په مکان دي په سبب د زیاده کامیابی باندې ادینه مراد جنت دي یعنی کله چې جنتیان جنت تلال نو د دې کامیابی د زی په وجه باندې الله تعالی د جهنم نه بچ کی بمفاضتهم په سبب د زیاده کامیابی باندې چې هغه جنت دي. دویم قول مفسرین دار ځان پوه کوي د مفاضین مراد پرې ده کی ذکر د مسبب دی او مراد تنه سبب دی یعنی هغه زیاده کامیابی د دې کامیابی د زی په سبب باندې حاصل شوه دی نو ذکر د مسبب او مراد تنه سبب دی د دې کامیابی د زی د پاره سبب سو ایمان او عمل صالح ته مراد دی نو ذکر د مسبب او مراد تنه سبب دی. و ينجي الله الذين اتقوا او بج بک الله تعالی د جهنم نه کسان چې ځان یې ستلې د شرک نه بمفاضتهم په سبب د زی د کامیابی د غی باندې چې جنت دی یا بمفاضتهم په سبب د هغه عملونو باندې چې هغه سبب د کامیابی دی چاغه ایمان او عمل صالح. لا يمسهم سوء نبرسیګ دی ته هیڅ قسم تکلیف ولا هم یحزنون او نو بدیو غمجنی غمجن وهم نه. الله خالق کل شیء دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دا هر شی خالق الله تعالی دی او دا هر شی حفاظت کوونکی الله تعالی دی نو دا الله تعالی توحید لري نه مری. الله خالق کل شیء الله تعالی پیدا کوونکی د هر شی دی او هو علی کل شیء وکیل او الله تعالی د هر شی ذمہ وار دی حفاظت کوونکی دی د ټولو کارونو ذمہ وار الله تعالی دی. له مقالید السماوات خاص د الله تعالی لپاره مقالید السماوات ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی هی المفاتیح مقالید په معنا د مفاتیح سره دی او خاص د الله تعالی لپاره کنجانی د اسمانو د ځمکې دی. دویم معنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی له مقالید السماوات مقالید په معنا د خزائن السماوات سره دی خاص د الله تعالی لپاره اختیار د خزانو د اسمانو د ځمکې دی. والذین اکبروا بی آیات اللہ او آغا کسان چی کپر اکڑ دی پیاتون دا اللہ تعالی وانی اولائک هم الخاسرون نو آغا کسان آغا تاوان واردی آغا تاوانیان دی